du må kysse mig om mandagen, om mandagen, om mandagen, så dit du bare vil. Og du må kysse mig om tirsdagen, om tirsdagen, om onsdagen, den er som skabt dig til. Og du må kysse mig om torsdagen, om fredagen, om lørdagen, den dag du bedst kan lide. Men aldrig kysse mig om søndagen, om søndagen, om søndagen, om søndagen har jeg fri. Og når du vil, kom og vær min gæst. Du skal kun sige til, når det passer bedst. Bang bare på, når du går forbi. Blot du vil forstå, søndag har jeg fri. Du må kysse mig en kold dag, en varm dag, en våd dag, som det kan passe dig. Og du kan kysse mig en skøn dag, en køn dag, en grøn dag, og jeg siger ikke nej. Og du må kysse mig en rå dag, en grå dag, en blå dag, den dag du bedst kan lide. Men aldrig kysse mig om søndagen, om søndagen, om søndagen, om søndagen har jeg fri. La la la la.